bukas ay may umagang darating. Inamastan kita habang tulog na parang isang bituin. Kahit pa iniwan tayo ng iyong ina, dahil ako'y mahirap, kaya't sumama sa iba. Ngayon ika'y musmus pa lamang, tatlong taong gulang. Lahat ay gagawin, haharapin, mapag-aral ka lang upang maabot mo buhay na pinapangarap ko at iyong malisan. Hirap na kinamulatan ko. Lumipas ang ilang taon, ako ay umalis at sa malayong ako ay nagtiis. Larawan mo ang laging hawak-hawak ko. Ano mang dusa, ito ay kakayanin ko. Ako ay nagbalik sa araw ng iyong kaarawan. Malayo pa lamang nakita ko na ako'y kinabahan. Bakit maraming ilaw sa loob ng aming tahanan? Ako'y lumuluha, mukha mo ay pinagmamastan. Paalam na aking anak, at sa gabing darating ako'y titingala at hahanapin ka sa mga